Czekajcie, uwaga, góra! Nie, nie. tej. Nie wiesz. No. Nie wyjdzie. Uwaga! Góra. Uwaga! Kaziu, no. Idzie. A Lubek, no Lubek. Dobra, stop. Chcieliście, ale to macie. Ale co, dwa te nieprzyszedwienia? Gdzie nas poszedł? Dzisiaj, kurwa, jest ta akurat dzisiaj.